بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو، بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس دوسری فصل کے دوسرے نقطے میں جاری ہے. کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس زمانے کے جو مسلمان ملکوں کے حکمران ہیں ان کی تکفیر کے دو اسباب ہیں، اگرچہ اور بہت ساری وجوہات ہیں لیکن اہم وجوہات دو ہیں. پہلی وجہ، ان حکمرانوں کا شریعت کے خلاف قانون سازی کرنا اور شریعت کے خلاف قوانین کے مطابق فیصلے کرنا ہے. اس پہلی وجہ کی مختصر تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں. دوسری وجہ جو ان کے کفر کی ہے وہ بہت زیادہ سخت بھی ہے، خطرناک بھی ہے اور واضح بھی ہے. اس کا اثبات بھی بہت آسان اور بہت سہل ہے، کیونکہ وہ نظر آتا ہے سب کو، سب کو دکھائی دیتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا، ان کی امداد کرنا اور اپنے ہی ملک و ملت اور قوم و وطن کے خلاف کفار کی مدد کرنا، یہ ان مسلم ممالک کے حکمرانوں کے مرتد ہونے کی دوسری بہت بڑی وجہ ہے. تو آئیے اس سلسلے میں، یعنی ان مسلمان ملکوں کے مرتد حکمرانوں کے اس دوسرے جرم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس جرم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں الولا والبراء کو سمجھنا ہوگا، یعنی اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی، جو ہمارے اسلامی عقیدے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، مرکزی ستون کی طرح ہے. اس عقیدے کو سمجھنا ہم پر لازم ہے. چنانچہ استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ یہاں ایک مختصر تمہید اور مقدمہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد قرآن کریم کی آیات سے اس عقیدے کی مختلف جہات، تفصیلات اور مقاصد کو بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے اقوال و افعال، اعمال و احوال پر رحم فرمائے اور ہمیں حقیقی مسلمان بن کر اللہ تعالی کی حاکمیت کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عقیدۃ الولاء والبراء وحكم موالاة الكافرين وأنواعها وحكم قتال المسلمين إلى جانب الكفرة والمرتدين، یہ اس باب کا عنوان ہے. اس باب کے تین مرکزی عنوانات ہیں. پہلا عنوان الولا والبراء کا عقیدہ، دوسرا عنوان کافروں کے ساتھ دوستی کرنے کا حکم اور اس کی قسمیں، تیسرا عنوان کافروں اور مرتدین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا حکم. میرے دوستو، آپ کو یہ عنوانات اچھی طرح سمجھ میں آگئے ہوں گے. اب ہم ایک مختصر سی تمہید بیان کریں گے، اس کے بعد مقصودی بات بیان کی جائے گی. انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں اور انسان مختلف رنگتوں والے ہوتے ہیں، گوری رنگت والے بھی، لال، پیلے، کالے، گندمی رنگ والے، اور انسانوں میں مختلف قومیں ہیں، زبانیں ہیں. کچھ انسان مالدار ہوتے ہیں اور کچھ غریب ہوتے ہیں، اور بہت ساری نسبتیں انسانوں میں پائی جاتی ہیں، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، برسر روزگار، بے روزگار و ہاکذا. اسلامی شریعت بنیادی طور پر تمام نسبتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے دو اہم نسبتوں کی طرف توجہ کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ مومن اور کافر. سورة التغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ ہی نے تم لوگوں کو پیدا کیا پس تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن۔ اسلامی شریعت انہی دونوں نسبتوں کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی بنیاد رکھتی ہے۔ کتاب و سنت کی آیات اور احادیث اس سلسلے میں بالکل واضح ہیں کہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اہل ایمان سب ایک امت ہیں۔ سورة الحجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان مرد آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان عورتیں آپس میں بہنیں ہیں، یہ ہمارا اسلامی رشتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مریم میں اور سورہ زخرف میں یہ فرماتے ہیں ان ھذہ امتکم امتا واحدہ، یہ امت، یہ مسلمان، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے ہوں، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، یہ ایک امت ہے۔ اس کے بالمقابل جو کفار ہیں ان کے بارے میں بھی ہماری شریعت کا یہ اعلان ہے، یہ فیصلہ ہے، قطع نظر ان کی زبانوں کے، ان کی قوموں کے، ان کی ملکی نسبتوں کے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اہل کفر اور ملت واحدہ قرار دیتا ہے، الکفر ملت واحدہ، ہماری شریعت ان کو ملت واحدہ قرار دیتی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جتنے بھی مکلف انسان اس دنیا میں رہتے ہیں، بالغ اور عاقل، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، یہ سب کے سب بنیادی طور پر دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں، اہل ایمان اور اہل کفر۔ اللہ تعالی نے انہی دونوں نسبتوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ محبت رکھنے، تعلق جوڑنے اور کافروں سے تعلق توڑنے کا حکم دیا ہے۔ اسی عقیدے کو عقیدۃ الولاء والبراء کہا جاتا ہے۔ الولاء یعنی دوستی، مسلمانوں کی آپس کی دوستی اسلام کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ والبراء یعنی کفار سے بیزاری اور دشمنی اور نفرت و عداوت کفر کی بنا پر ہوتی ہے۔ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ قَضِيَّةً فَرْعِيَّةً مِّن قَضَايَ الْإِيمَانِ بَلْ هِيَ قَضِيَّةٌ أَسَاسِيَّةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِأَسَاسِ التَّوْحِيدِ اذ يبنى عليها الايمان او الكفر ونسبه الانسان لاحدى هاتين الامتين۔ میرے بھائیو، یہ الولاء والبراء کا مسئلہ ایمانیات میں کوئی فرعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اساسی مسئلہ ہے اور توحید کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ایمان اور کفر کی بنیاد ہے یہ، اور انسان کی جو دو نسبتیں ہیں، امت اسلام یا امت کفر، اس کی بنیاد یہی الولاء والبراء کا عقیدہ ہے۔